ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के अंतिम सूत्र की चर्चा हो रही है। इसमें पूर्व पक्षी ने यानी आकाश को अनुत्पन्न मानने वाले वैशेषिकों ने जो एक अनुमान बताया था आकाश की अनुत्पत्ति बताने के लिए, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्। सप्तम सूत्र से वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि वैशेषिकों का यह अनुमान अनुमानाभास है, सद अनुमान नहीं है। इसको अनुमानाभास इसलिए बताया जा रहा है कि दूसरा हेतु आकाश में उत्पत्ति मत्व बता रहा है। आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत्। इसमें विभक्तत्व हेतु से आकाश की उत्पत्ति बताई जा रही है इस अनुमान के द्वारा। इसलिए आकाश की अनुत्पत्ति बोधक जो हेतु है उसे हेत्वाभास कहा जाएगा, सामग्री शून्यत्व को कहा जाएगा हेत्वाभास, सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। इसी अभिप्राय से वेदव्यास जी ने यावद विकारंतु विभागो लोकवत इसमें एक व्याप्ति बताई। पहले तो तू इस निपात का प्रयोग करके यह बता रहे हैं आकाश की अनुत्पत्ति वादियों को वेदव्यास जी कि आकाश की अनुत्पत्ति विषय आकाश की उत्पत्ति असंभव विषयक शंका न करें, ये तू शब्द बता रहा है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि जितना भी कार्य है वह विभाग से युक्त है, कार्य मात्र लोक में भेद युक्त प्रतीत हो रहा है, परिच्छिन्न प्रतीत हो रहा है, और घटादि कार्य उनका आपस में विभाग है। केयूर शब्द का अर्थ है बाजूबंद, कोश में देखा है मैंने, पैर का आभूषण नहीं, यहां पहना जाता है ना का आभूषण, उसे कहा जाता है कि ऐसा इन्होंने देखा। तो केयूर आदि जो आभूषण है उनका आपस में भेद है। पैर में पहना हुआ पहना जाता है जो आभूषण वो कटक, और केयूर बाजू में पहना जाता है, और ये सब जो है इनका तो आपस में भेद है इसलिए उनमें कार्यत्व है, और सुवर्ण तत्व में भेद न होने से कार्यत्व नहीं है। ऐसे लोह तत्व में कोई भेद नहीं, सुई बाण तलवार आदि में आपस में भेद है, विभाग है, इसलिए वो कार्य है। का अर्थ है जहां जहां विभाग होगा वहां वहां कार्यत्व है, विभाग है, क्या नाम विकारत्व है। तो आकाश में भी पृथ्वी आदि का विभाग है, पृथ्वी आदि की अपेक्षा विभक्त है आकाश, तो पृथ्वी आदि से विभक्त आकाश होने से आकाश भी कार्य हुआ, जैसे केयूर से कटक विभक्त होने से कार्य है, ऐसे पृथ्वी आदि से विभक्त होने से आकाश कार्य होगा। यत्र यत्र विभक्तत्वं तत्र तत्र कार्यत्वं यथा केयूरात् विभक्त कटक, केयूर से विभक्त कटक कार्य है क्योंकि उसमें विभक्तत्व है। तो ये एक व्याप्ति यावद विकारम विभाग लोकवत इस सूत्र से वेदव्यास जी ने बताई, और इस व्याप्ति को आधार बना करके कार्यत्व का व्याप्य विभक्तत्व से युक्त आकाश होने से आकाश में कार्यत्व रहेगा, इसलिए आकाश में अकार्यत्व साधक जो हेतु है सामग्री शून्यत्व उसे हेत्वाभास कहा जाएगा, ये बताया गया। तो कहा ये जो विभक्तत्व हेतु है ये तो कार्यत्व का व्यभिचारी है, क्यों? इसलिए कि दिशा में वैशेषिक अपनी मान्यता के अनुसार शंका करते हैं कि कार्यत्व नहीं है, काल में कार्यत्व नहीं है, परमाणु में कार्यत्व नहीं है, मन में कार्यत्व नहीं है, अकार्य द्रव्य है ये, लेकिन उनमें भी परस्पर विभक्तत्व है, दिशा काल नहीं है, काल मन नहीं है, मन परमाणु नहीं है, तो इस प्रकार ये इनका आपस में विभाग है कि नहीं, तो विभक्तत्व रहा लेकिन कार्यत्व नहीं है ये, इसलिए कार्यत्व का अभाव जहाँ है वहाँ पर भी विभक्तत्व रहेगा, तो उसे कार्यत्व का व्याप्य नहीं कहा जाएगा, कार्यत्व को विभक्तत्व का व्यापक नहीं कहा जाएगा। जहां अग्नि नहीं वहां भी धुआं रहेगा, तो धुए को अग्नि का व्याप्य, अग्नि को धुए का व्यापक नहीं कहा जा सकता, इनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं बन सकता। ऐसी आशंका वैशेषिकों के अनुयायियों ने की, तो भाष्कर भगवान ने कहा ये तेन दिक् काल मन परमाणादि नाम कार्यत्वम व्याख्यातम, एतेन का अर्थ है इसी विभक्तत्व हेतु से ही जब लोक में ये व्याप्ति देखी गई, मिट्टी में विभाग न होने से कार्यत्व नहीं है, सुवर्ण तत्व में विभक्तत्व न होने से कार्यत्व नहीं है, इन उदाहरणों से, और जो केयूरादि है इनमें विभक्तत्व होने से कार्यत्व देखा जा रहा, ये व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा। और ये जो है संदेह के स्थल हैं, जैसे आकाश में विभक्तत्व है और कार्यत्व है कि नहीं संदेह हुआ, वो पक्ष कोटि में आया, ऐसे दिशा काल आत्मा क्या नाम परमाणु, आत्मा तो नहीं परमाणु, मन, ये सब जो हैं आकाश के तरह पक्ष कोटि में है और इसी विभक्तत्व हेतु से उनमें भी कार्यत्व का निश्चय किया जाएगा, वे भी कार्य ही है, दिशा भी उत्पन्न होती है, काल भी उत्पन्न होता है। हाँ, तो अब बताएंगे कि फिर आत्मा को भी, आत्मा में भी आकाश आदि का विभाग होने से कार्यत्व मान लो, आत्मा में भी उसको भी कार्य मानो, ऐसी आशंका भी कर रहे हैं वैशेषिक के अनुयायी, तो उसका समाधान सिद्धांती करेंगे। यदि विभाग को यानी विभक्तत्व को कार्यत्व का व्याप्य मानना है, तो फिर जहां कार्यत्व नहीं है वहां विभाग को नहीं रहना चाहिए। तो आप भी मानते हो आत्मा अकार्य है, हम भी मानते हैं आत्मा अकार्य है, ऐसा कौन पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को? तो वहां अकार्यत्व तो है तो विभाग नहीं रहना चाहिए, लेकिन आकाश आदि का विभाग आत्मा में रहता है कि नहीं? तो आत्मा भी आकाश आदि से विभक्त होने से विभक्तत्व तो रहा, लेकिन कार्यत्व तो नहीं है, तो ये विचार हुआ कि नहीं? इस प्रकार की व्यभिचार की शंका विभक्तत्व हेतु में कार्यत्व के कार्यत्व रूप साध्य के व्यभिचार की आशंका की जा रही है, और वो स्थल बताया जा रहा है व्यभिचार का आत्मा को ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखो। कि आत्मनि व्यभिचारं शंकते ननु इति, कार्यत्व रूप साध्य का विभक्तत्व रूप हेतु में व्यभिचार है, और वो व्यभिचार स्थल है आत्मा। इस प्रकार की वैशेषिकों के अनुयायियों के द्वारा आशंका की जा रही है। ननु आत्मापि आकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत् प्राप्नुति, ये आशंका हुई। कहे आकाश आदि का भेद आत्मा में भी तो रहता है, तो फिर तस्यापि यानी आत्मनःपि आत्मनोपि कार्यत्वं स्यात्, क्यों? विभक्तत्व होने से। आप आकाश को कार्य है कह रहे हो, उसमें विभक्तत्व होने से घटादि की तरह, तो इसी हेतु से घटादि दृष्टांत से आत्मा में भी कार्यत्व सिद्ध होगा। आत्मा विकार विभक्तत्वात् घटादिवत्, तो आत्मा में किसका विभाग है, भेद है? तो आकाश आदि का। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की, इसका समाधान न इत्यादि से किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आत्मा में आकाश आदि का वास्तविक विभाग यानी भेद नहीं रहता, कल्पित भेद है। आकाश आदि कार्य है, आत्मा कारण है, और प्रकृति विकार का अनन्यत्व माना है। आत्मा प्रकृति है और आकाश आदि विकार है, तो तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य। तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा आकाश आदि की प्रकृति होने से, आकाश आदि आत्मा का विकार होने से, विकार का अपने प्रकृति के साथ अनन्यत्व होता है। तत्व दृष्टि से विकार की सत्ता कारण की सत्ता से अलग नहीं होती। ओहो, वो विकार है करके तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अब सिद्धांती समाधान कर रहे हैं। तो सिद्धांती किस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं, वो अभिप्राय बताया जा रहा है। न इत्यादि से सिद्धांति पूर्व पक्षी के आशंका का समाधान कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो आत्मा में विभक्तत्व होने से कार्यत्व की आशंका की, इसका निराकरण करना पड़ेगा न सिद्धांति को, तो सिद्धांति निराकरण कर रहे हैं। किस अभिप्राय से कर रहे हैं, ये बता करके कि आत्मा तो शास्त्र बताता है आकाश आदि की प्रकृति है, और आकाश आदि आत्मा का विकार है। आत्मा और आकाश आदि में प्रकृति विकृति भाव है, प्रकृति विकार भाव है, इसलिए विकार का प्रकृति के साथ अनन्यत्व होगा। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य। इस न्याय से आकाश आदि का आत्मा में वास्तविक विभाग नहीं होगा, ठीक है? और कार्य का एक दूसरे में जो भेद होगा वो जैसा कार्य जिस सत्ता वाला है उसी सत्ता वाला रहेगा, और विकार का अपने प्रकृति में उसी सत्ता वाला भेद नहीं रहेगा। ये अवांतर वो ये दिखाया जा रहा भेद इसमें। इसलिए आत्मा में आकाश आदि का विभाग भले ही आपाततः प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह विभाग आकाश आत्मा में कार्यत्व की सिद्धि में समर्थ नहीं है। इस अभिप्राय से न इत्यादि का अवतरण लिखता है टीका में टीकाकार। इसको देखिए ननु इस प्रतीक के बाद में कि धर्मी समान सत्ता विभागस्य हेतुत्वात्। जब हम आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत् ये अनुमान करते हैं, तो उस अनुमान में सिद्धांती के द्वारा जो विभक्तत्व हेतु बताया गया है उस विभक्तत्व हेतु में ऐसी सत्ता अपेक्षित है जो पक्ष की सत्ता के तरह सत्ता हो। धर्मी कहते हैं पक्ष को, जहां पर हेतु को बताया जा रहा है। तो जैसे आकाश धर्मी है सिद्धांति के अनुमान में, आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत्, यहां पर धर्मी माना जाएगा जहां विभक्तत्व दिख रहा है, विभक्तत्व धर्म जहां रहता है उसे विभक्तत्व धर्म का धर्मी यानी आश्रय पक्ष को कहा जाता है। और उस धर्मी की जो सत्ता है, तो आकाश की कौन सी सत्ता है? व्यावहारिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता वाला है ना आकाश। और ये जो आपका आकाश में जो विभक्तत्व रूप हेतु बताया गया है, आकाश विभक्त है पृथ्वी आदि से, तो पृथ्वी आदि का जो विभाग है भेद है आकाश में, वह भेद भी कैसा है? व्यावहारिक है, क्योंकि पृथ्वी आदि की भी व्यावहारिक सत्ता, पृथ्वी आदि भी कार्य कोटि में आते हैं, आकाश भी कार्य कोटि में आता है, तो आकाश नामक भूत की जो सत्ता है व्यावहारिक, वैसी ही सत्ता पृथ्वी आदि की है। तो विभाग तो है, विभक्तत्व कहो या विभाग कहो, एक भेद है, उसे अनुन्या भाव कहा जाता है। तो अनुन्या भाव का जो अनुयोगी है, जहां विभाग रहेगा उसे कहा जाता है अनुयोगी, और जिसका विभाग होगा उसे कहा जाता है प्रतियोगी। तो विभाग के अनुयोगी और प्रतियोगी ये दोनों समान सत्ता वाले हैं यदि, तो विभाग भी उसी सत्ता वाला होगा, समसत्ताक पदार्थों का जो विभाग। हाँ, तो आकाश नामक जो भूत है वो भी व्यावहारिक, पृथ्वी आदि भूत भी व्यावहारिक, इसलिए पृथ्वी आदि भूतों का जो आकाश में विभाग रहेगा यानी भेद रहेगा अनुन्या भाव रहेगा वो भी व्यावहारिक होगा। तो धर्मी है आकाश, वो है व्यावहारिक सत्ता वाला, और उसी के तरह व्यावहारिक सत्ता वाला ही विभाग वो आकाश में पृथ्वी आदि का है, इसलिए वह तो व्यावहारिक भेद यानी क्या नाम होने से आकाश में कार्यत्व का साधक बनेगा, क्योंकि समसत्ताक विभाग हो गया, धर्मी समसत्ताक विभागत्व है उसमें। तो धर्मी समसत्ताक जो विभाग होगा विभक्तत्व होगा वह हेतु है। और उधर धर्मी कौन है पूर्व पक्षी के अनुमान में? आत्मा। आत्मा विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत्, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। तो पूर्व पक्षी के अनुमान में धर्मी हुआ आत्मा, उसकी कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता है, तो पारमार्थिक है, और उसमें विभाग किसका बताया जा रहा है, आकाश आदि का, वे व्यावहारिक हैं। तो उसमें जो है व्यावहारिक आकाश आदि का जो पारमार्थिक आत्मा में भेद रहेगा वह व्यावहारिक ही रहेगा, तो पारमार्थिक दृष्टि से वो कल्पित है ना। तो समसत्ताक विभाग रहा क्या, आत्मा तो पारमार्थिक और उसमें व्यावहारिक पृथ्वी आदि का भेद होने से, विभाग होने से वो समसत्ताक, धर्मी समसत्ताक विभाग नहीं माना जाएगा उसे। तो धर्मी समसत्ताक जो विभाग होता है उसे हम हेतु मानते हैं, वह कार्यत्व साधक हेतु है, विकारत्व साधक हेतु है, ये अभिप्राय है सिद्धांति का। तो आत्मा विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत इस अनुमान में धर्मी है, परमार्थ सत्ता वाला, और उसमें विभाग बताया जा रहा है व्यावहारिक सत्ता वाला, इसलिए भिन्न सत्ताकत्व हो गया, धर्मी की और विभाग की सम सत्ता नहीं हुई, विषम सत्ता हुई। अब विषम सत्ता के विभाग को विकारत्व का साधक नहीं माना गया, धर्मी समसत्ता विभाग विकारत्व साधक है धर्मी में पक्ष में। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं टीकाकार कि धर्मी समान सत्ताक विभागस्य बस धर्मी कहने से हो जाएगा अनुयोगी। तो अनुयोगी समान सत्ता, प्रतियोगी के समान सत्ता तो वही है, प्रतियोगी है आकाश आदि, वो व्यावहारिक है तो विभाग भी व्यावहारिक है, लेकिन अनुयोगी धर्मी है अनुयोगी, यानी जहाँ विभाग रहता है उसे कहा जाता है अनुयोगी, उसी को धर्मी कह रहे हैं। तो अनुयोगी की जो सत्ता, उसी सत्ता के तरह सत्ता वाला जो विभाग होगा, भेद होगा, वो हेतु है। ये कह रहे हैं कि धर्मी समसत्ताक, धर्मी समान सत्ताक विभागस्य हेतुत्वात्, इसे हेतु समझना। जब हम विभक्तत्वात् कहते हैं तो विभक्तत्वात् का अभिप्राय है पक्ष की सत्ता से समान सत्ता वाला जो विभाग, वह विकारत्व का साधक होगा हेतुत्वात्। और परमार्थ आत्मनि पूर्व पक्षी के अनुमान में जो पक्षी पक्ष है, धर्मी जिसको कहा जा रहा है, अनुयोगी कहा जा रहा है, वह तो परमार्थ है यानी परमार्थ सत्ता वाला, और उसमें विभागस्य कल्पितत्वेन, परमार्थ के दृष्टि से, पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ प्रातिभाषिक ही हैं, कल्पित ही हैं, है ना। इसलिए लिखते हैं कि परमार्थ आत्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन, जो विभाग है वह कल्पित है, इसलिए भिन्न सत्ताकत्वात्, समान सत्ताकत्व नहीं रहा, धर्मी समान सत्ताकत्व विभाग में न होने से उसे हेतु ही नहीं माना जाएगा, इसलिए आत्मारूपी पक्ष में हेतु ही नहीं रह रहा। तो हेतु सिद्धि नाम का दोष आएगा पक्ष में हेतु सिद्धि, इसलिए असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। तो विभागस्य परमार्थात्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन भिन्न सत्ताकत्वात् न व्यभिचारः, इसलिए आत्मा में यानी आत्मारूपी स्थल में दृष्टांत में कार्यत्व रूप साध्य का विभक्तत्व रूप हेतु में व्यभिचार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहाँ विभक्तत्व से अपेक्षित है धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्व, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हेतु रही नहीं रहा है आत्मा में, इसलिए वहाँ कार्यत्व का अभाव है, विकारत्व का अभाव है और हेतु का भी अभाव है। तो जहाँ साध्य नहीं है वहाँ यदि हेतु नहीं रहता है तो व्यतिरेक सहचार माना जाता है, साध्याभावे हेत्वाभाव, ये व्यतिरेक सहचार है न कि अन्वय व्यभिचार, व्यभिचार नहीं है। इसी अभिप्राय से भास्कर भगवान ने ये न लिखा, बस एक शब्द न यानी आत्मनि विकारत्वम न, आत्मा में विकारत्व सिद्ध नहीं होगा, आत्मा में विकारत्व का अभाव ही सिद्ध होगा। ये जो विभक्तत्व है वह आत्मा में विकारत्व को सिद्ध करने में समर्थ हेतु नहीं है, वो हेतु ही नहीं है, उसमें हेतुत्व ही नहीं है, ये यहां पर कहा गया न शब्द से। अब आत्मनः आकाश संभूत, तो उसके हिसाब से तो उसकी तो गलती है, उसके हिसाब से तो आत्मा और आकाश बिल्कुल समान सत्ता वाले हैं, तो आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, फिर सब बातें उसी की मानेंगे यदि, तो फिर तो आकाश में भी कार्य तो क्या नाम वो सिद्ध नहीं होगा, काल में भी कार्य तो सिद्ध नहीं होगा। तो आत्मनः आकाश संभूत इति श्रुते एक हेतु है, क्यों आत्मा में कार्यत्व सिद्ध नहीं होगा, विभक्तत्व हेतु से आत्मा में कार्यत्व क्यों सिद्ध नहीं होगा, इसके लिए पूर्व पक्षी के अनुमान में अनुमानाभासत्व दिखाने के लिए, बाधित हेत्वाभासत्व दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं, क्या नाम एक प्रमाणांतर बता रहे हैं, आत्मा में विकारत्व का अभाव बताने वाला, प्रकृतित्व बताने वाला, कि आत्मनः आकाश संभूत इति श्रुते का अवतरण है टीका में। उससे पहले थोड़ा ये जो विभक्तत्व विशेषण है, धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्व रूप जो विशेषण है, क्या नाम हेतु है, धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्व, ये हुआ हेतु। इस हेतु का और एक विशेषण जोड़ने से व्यभिचार बिल्कुल नहीं होगा, वो टीकाकार बता रहे हैं। नहीं तो आत्मा में इतना जोड़ने से तो आत्मा में व्यभिचार की शंका तो दूर होगी, लेकिन अन्य स्थल पर व्यभिचार की आशंका हो सकती है। उस व्यभिचार की आशंका को दूर करने के लिए टीका में टीकाकार कहते हैं एक और विशेषण जोड़ना पड़ेगा हेतु का। शुरू में तो खाली विभक्तत्व हेतु है, उसमें आत्मा में व्यभिचार न हो इसलिए जोड़ दिया धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्व, धर्मी समान सत्ताकत्व एक विशेषण दे दिया ना, और एक विशेषण जोड़ना चाहते हैं तो इतना विशेषण रखेंगे तो इतने से अज्ञान में और अज्ञान का जो संबंध है उसमें ये चला जाएगा, ये व्यभिचार होगा। तो अज्ञान तो कैसा है, अज्ञान है व्यावहारिक सत्ता वाला ही है कि नहीं, और उस व्यावहारिक सत्ता वाले अज्ञान में विभक्तत्व है, और वो व्यावहारिक सत्ता वाला है, विभाग भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, तो धर्मी समान सत्ताक अज्ञानम कार्यम विभक्तत्वात् घटादिवत, ऐसा कहा जा सकता है। अज्ञान कार्य है, क्यों, विभक्त होने से घटादि के तरह, और अज्ञान व्यावहारिक सत्ता वाला है, इसलिए कहते हैं वहां पर एक विशेषण और जोड़ना टीकाकार, जिससे कि फिर कोई व्यभिचार नहीं होगा अज्ञान में भी, कि अत्र च अज्ञान अन्य द्रव्यत्वं विशेषणम्, अतो न अज्ञान तत्संबंधादो व्यभिचार। अज्ञान अन्य द्रव्यत्व ये एक विशेषण है। वो तो उनके यहां सिद्धांत में अज्ञान जो है उसमें है, भावात्मक है ना, उनके यहां तो अज्ञान अभावात्मक है, वैशेषिकों के यहां भी अविद्या भावात्मक है और अविद्या में वो सब रहते हैं, क्रियावत्वम गुणवत्वम ये जो द्रव्य का लक्षण है वो घटता है, इसलिए अज्ञान को द्रव्य का लक्षण घटने के कारण द्रव्य कोटि में लिया जाता है। तो अज्ञान अन्य द्रव्यत्वम विशेषणम, ये विशेषण देने से क्या होगा, कहते अतो न अज्ञान तत्संबंधादो व्यभिचार। ओहो, गुणवत्वम क्रियावत्वम ये जो द्रव्य का लक्षण है वो जिसमें घटेगा उसको द्रव्य कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो है गुणवान होने से क्रियावान होने से इसे कहा जाएगा अज्ञान को भी द्रव्य, और द्रव्य होने से वो व्यावहारिक सत्ता वाला भी है और उसमें विभाग भी है, तो ये हो जाएगा कार्यत्व की आपत्ति आएगी, लेकिन अज्ञान तो अनादि है ना सिद्धांत में, अनादि होने पर यानी अनादि होने से कार्यत्व तो नहीं है, विकारत्व तो नहीं है, लेकिन विभक्तत्व है, तो विकारत्व का अभाव अज्ञान में है और वहां पर भी विभक्तत्व रहेगा तो व्यभिचार होगा कि नहीं, और धर्मी समान सत्ता विभक्तत्व है, इसलिए आपका ये धर्मी समान सत्ता विभक्तत्व हेतु भी व्यभिचारी है। इस प्रकार की आशंका कर सकते हैं वैशेषिक के अनुयायी। इसलिए टीकाकार ने कहा कि अज्ञान अन्य द्रव्यत्वे सति, ये भी विशेषण होना चाहिए। तो अज्ञान में अज्ञान अन्य द्रव्यत्व नहीं है, द्रव्यत्व तो है लेकिन अज्ञान अन्यत्व नहीं है, स्वयं है अज्ञान, स्वयं का स्वयं में भेद नहीं रहता, इसलिए जो है अज्ञान अन्य द्रव्यत्व विशेषण देने से चला नहीं जाएगा किसमें, आपके या ऐसा कर देना यदि द्रव्य मानने में संकोच है अज्ञान को, तो अज्ञान अन्य और द्रव्य इन दोनों में कर्मधारय समास और फिर तयो भाव, इसमें भाव अर्थ में तो प्रत्यय करके इसमें से दो निकाल लो, अज्ञान अन्यत्व और द्रव्यत्व, अन्य द्रव्यत्व, अज्ञान अन्यत्व और अन्य, हाँ तो इसमें इससे क्या होगा कि उनके जीवात्माओं का भी आपस में जीव भाव तो व्यावहारिक है ना, और लेकिन जीव की वेदांत में औपाधिक उत्पत्ति स्वतः जीव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जब जीव को अनादि मानता है, जीव अनादि है तो उस पक्ष में कार्यत्व उसमें नहीं रहेगा और विभक्तत्व रहेगा और जीव भाव व्यावहारिक है, तो वो ये जोड़ ये करने से कि अज्ञान अन्य द्रव्यत्व उसमें हेतु देने से वो सब नहीं जाएगा, आदि शब्द से जीव को भी लेना पड़ेगा ना। तो कहते अज्ञान अन्य द्रव्यत्व विशेषणम अतो न अज्ञान तत्संबंधादो व्यभिचार, आदि शब्द से बाकी जो अनादित्वेन रूपेन स्वीकृत है उनमें लक्षण नहीं जाएगा। और आगे है आपका अब ये एक शंका की जा रही है, उसका उत्तर देने के लिए आत्मन आकाश संभूता ये हेतु है। तो इसको देखिए, आत्मन आकाश संभूत इत्यादि की अवतरण टीका है ये, कि ननु आत्मा कार्य विभक्तत्वात् वस्तुत्वात्वा घटवत् इति आभास तुल्यम इदम अनुमानम इति आशंक्य आत्मनः परम कारणत्वेन श्रुतस्य कार्यत्वे शून्यता प्रसंग इति बाधक सत्वात् तस्य अभावत्वम लिखा है, लेकिन आभासत्वम होना था, वो जो वह है उस वह के जगह स होना चाहिए, आभासत्वम। नात्र किंचित बाधकम अस्ति प्रत्युत आकाशस्य अकार्यत्वे नित्य अनेक द्रव्य कल्पना स्रोत प्रतिज्ञा हन्यादयो बाधका संति इति न आभास तुल्यता इत्याह आत्मन इति, ये कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ननु आत्मा कार्य विभक्तत्वात् वस्तुत्वात्वा, ये दो हेतु हैं, विभक्तत्व या वस्तुत्व, इससे आत्मा में कार्यत्व को सिद्ध करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। तो कहते हैं इति आभास तुल्यम इदम अनुमानम, ये जो अनुमान है आभास तुल्य है, का मतलब इदम अनुमानम आभास तुल्यम इति आशंक्य। कौन सा हाँ, आभास तुल्य का मतलब अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है, इति आशंक्य। ये जो आभास तुल्य है का मतलब हेत्वाभास है आपका विभक्तत्व हेतु, ऐसी पूर्व पक्षी ने शंका की। तो ये कहते हैं कि ये अनुमान सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास नहीं है, इस अनुमान में प्रयुक्त हेतु विभक्तत्व हेतु। क्यों कहते? इसलिए कि आत्मनः परम कारणत्वेन, आत्मा में परम कारणत्व होने से, आत्मनः ये जो पंचमी है वो प्रकृतित्व बता रही है, आत्मा मूल कारण है। तो आत्मनः परम कारणत्वेन श्रुतस्य, तो परम कारण के रूप में सुना हुआ जो आत्मा, आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि में मूल कारण के रूप से सुना गया जो आत्मा है, उसमें यदि कार्यत्व मानेंगे तो शून्यता का प्रसंग आएगा। आकाश आदि तो कार्य ही है, और आत्मा भी यदि इस अनुमान से विभक्तत्व या वस्तुत्व रूप हेतु से आत्मा में भी यदि कार्यत्व सिद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शून्यता का प्रसंग आएगा। कैसे? ये शून्यता प्रसंग इति बाधक सत्वात्, इस प्रकार ये बाधक विद्यमान होने से तस्य आभासत्वम, तस्य आभासत्वम से लेना ये जो आत्मा कार्य विभक्तत्वात् घटादिवत, ये जो अनुमान है इस अनुमान को ले लो तस्य शब्द से, अनुमानस्य कहो या विभक्तत्व हेतु को कहो, इसमें क्या है? आभासत्व है, अनुमानाभासत्व, इसी हेतु में पूर्व पक्ष के, पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं जो सिद्धांति का अनुमान है आकाश, सिद्धांति का अनुमान तो है आकाश में कार्यत्व को सिद्ध करने वाला अनुमान, आकाश मूल अनुमान जो सिद्धांति का, आकाश विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत, इसको इदम अनुमानम शब्द से ले लो। कहां पर? आभास तुल्यम इदम अनुमानम, ये पूर्व पक्ष की शंका है ना, इसमें इदम अनुमानम शब्द से लेना आकाश में कार्यत्व साधक जो सिद्धांति का अनुमान है, वह सिद्धांति का अनुमान आभास है, अनुमानाभास है। अनुमानाभास का मतलब उसमें प्रयुक्त जो विभक्तत्व हेतु है वह हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है। क्यों? व्यभिचारी है। आकाश में व्यभिचार क्या, आत्मा में व्यभिचार हो रहा है ना? या तो आत्मा को कार्य मान लो, आत्मा में कार्य तो नहीं है ये आप भी कहते हैं, और वहां पर भी विभक्तत्व हेतु रह रहा तो व्यभिचारी हेतु हुआ। इसलिए अनुमान क्या नाम, इदम अनुमानम आभास तुल्यम, ये जो इदम अनुमानम से लेना सिद्धांति का जो अनुमान है, आकाश उत्पद्यते विभक्तत्वात्, ये अनुमान, और इस अनुमान में अनुमानाभासत्व है, सद अनुमान नहीं है। क्यों? कि ये जो है आत्मा कार्य विभक्तत्वात् इत्यादि स्थल पर उसमें व्यभिचार देखा जा रहा है विभक्तत्व हेतु में। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के ओर से होने पर ये बताया जा रहा है कि जो शंका स्थल है व्यभिचार शंका स्थल, वो आत्मा तो श्रुति में कारण के रूप से सुना जा रहा है, और परम कारण के रूप से न केवल विकार प्रकृतित्वेन रूपेण सुना जा रहा है, विकारत्वेन रूपेण श्रुति आत्मा का प्रतिपादन नहीं कर रही है। इसलिए प्रकृति परम कारणत्वेन यानी प्रकृतित्वेन रूपेण प्रति श्रुतस्य यानी प्रतिपाद्यमानस्य आत्मनः कार्यत्व सति, यदि विभक्तत्व या वस्तुत्व हेतु से हम पूर्व पक्षी के आग्रह पर आत्मा को कार्य मानेंगे तो क्या होगा, शून्यता का प्रसंग आएगा, मतलब सर्वम शून्यम मानना पड़ेगा। तो ये जो शून्यता का प्रसंग है ये बाधक है, किसमें, आकाश आत्मा के कार्यत्व में, विभक्तत्व हेतु से आत्मा को कार्य बताने में, आत्मा में कार्यत्व की सिद्धि में बाधक है शून्यता का प्रसंग। इसलिए पूर्व पक्षी के अनुमान में ये श्रुति क्या नाम शून्यता का प्रसंग ये बाधक होने से, और शून्यता ये अपेक्षित नहीं है आपके वैशेषिकों को भी, जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं वे नहीं चाहते हैं शून्यवाद सिद्ध होकर के, शून्यता का प्रसंग उनको भी इष्ट प्रसंग नहीं है, अनिष्ट प्रसंग है। इस अनिष्ट प्रसंग के कारण मानना पड़ेगा कि आत्मा में कार्यत्व तो नहीं है, तो कार्यत्व तो नहीं है तो फिर आत्मा कार्य विभक्तत्वात् या वस्तुत्वात्, ये जो हेतु है ये हेतु विभक्तत्व और वस्तुत्व हेतु ये हेत्वाभास होगा, सदहेतु नहीं रहेगा। इसलिए तस्य यानी विभक्तत्वस्य कहो या विभक्तत्व लिंगक अनुमानस्य कहो आभासत्वम, अभावत्वम न करके आभासत्वम कहो, तो तस्य आभासत्वम, यहां तक लग गया ना। आगे हैं, नात्र किंचित बाधकम अस्ति प्रत्युत आकाशस्य अकार्यत्वे नित्य अनेक द्रव्य कल्पना स्रोत प्रतिज्ञा हन्यादयो बाधका सन्ति। अत्र शब्द से ले लो सिद्धांति का जो अनुमान इस सूत्र में शुरू में जो बताया, वो क्या अनुमान है, आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत्, ये अनुमान। जिस अनुमान में पूर्व पक्षी अनुमानाभासत्व की शंका कर रहे थे, आभास तुल्यत्व बता रहे थे, उस अनुमान को अत्र शब्द से ले लो, वहां इदम शब्द से लिया गया था, इदम अनुमानम से जिसको, उसी को यहां पर अत्र शब्द से ले लो। अत्र यानि आकाश में कार्यत्व बोधक जो अनुमान, उस अनुमान में किंचित बाधकम नास्ति, आकाश के विभक्तत्व हेतु के द्वारा कार्यत्व की सिद्धि में कोई भी बाधक नहीं है। उल्टा आकाश को पूर्व पक्ष के अनुसार अकार्य मानने पर दोष आता है, वो कह रहे हैं कार्य मानने पर तो कोई बाधक नहीं है, आकाश की कार्यता में तो कोई बाधक है नहीं, और आकाश के अकार्यता को स्वीकार करने पर ये दोष आता है। प्रत्युत आकाशस्य अकार्यत्वे नित्य अनेक द्रव्य कल्पना, तो आकाश को अकार्य मानेंगे तो नित्य अनेक द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, आकाश भी एक नित्य द्रव्य है वैशेषिकों के अनुसार, फिर दिशा भी एक नित्य द्रव्य है, और काल भी मन भी और अनेक परमाणु भी नित्य द्रव्य, ऐसे कई एक नित्य द्रव्य मानने पड़ते हैं। ये जो नित्य अनेक द्रव्यों की कल्पना, ये एक बाधक है अनेक द्रव्य की कल्पना आकाश के कार्यत्व के मानने पर, और सिद्धांत में मात्र एक ही आत्मा नित्य है बाकी सब अनित्य है, अज्ञान भी अनादि होने पर भी अनित्य है, निवृत्त होता है। इसलिए तो नित्य अनेक द्रव्य की कल्पना एक दो बाधक, और दूसरा स्रोत प्रतिज्ञा की हानि, और आदि शब्द से वो जो अद्वैत श्रुति अवधारण श्रुति, हाँ ये सब बाधक हो जाएंगे। आदय लिखा है ना, तो नित्य अनेक द्रव्य कल्पना स्रोत प्रतिज्ञा हन्यादयो बाधकाः संति। कब? आकाशस्य अकार्यत्व, आकाश को यदि अकार्य मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। एकमेवा द्वितीयम इस अवधारण श्रुति का बाद होगा, ये सब कहीं एक दोष है। इति न आभास तुल्यता, तो न आभास तुल्यता का मतलब आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत, इस अनुमान में आभास तुल्यता नहीं है, मतलब सद अनुमान है, ये प्रमाण है, यानी दो हो गए ना अनुमान आकाश को लेकर के, आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत, और आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत, ये दो अनुमान हुए। उसमें से सिद्धांति कहते हैं कि पूर्व पक्षी का जो अनुमान है आकाशो नोत्पद्यते, ये अनुमानाभास है सद अनुमान नहीं, ये पूर्व पक्षी का कथन है, नहीं सिद्धांति का कथन है कि आकाशो नोत्पद्यते ये अनुमानाभास है सिद्धांत, और ये हमारा अनुमान सद अनुमान, इसलिए पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त हेतु सामग्री शून्यत्व सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। पूर्व पक्षी इससे उल्टा कह सकता है कि आपका जो अनुमान है उसी को अनुमानाभास क्यों न माना जाए, और उसमें जो विभक्तत्व हेतु है उसी को सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास क्यों न माना जाए, उसी को दुष्ट हेतु मान लो और हमारे हेतु को जो है सद हेतु मान लो सामग्री शून्यत्व को, ऐसा उल्टा भी तो पूर्व पक्षी दो ये कह सकता है ना, क्यों हाँ आपका ही आग्रह स्वीकार कर ले, हमारा आग्रह क्यों नहीं स्वीकार करोगे? कहते आपका आग्रह स्वीकार करते हैं तो आकाश को मानना पड़ेगा अकार्य, और आकाश को अकार्य कहेंगे तो नित्य अनेक द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, और एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का बाद होगा, साधारण श्रुति का बाद होगा, ये सब कहीं एक जो है आपकी आपके अनुमान में आभास तुल्यता बताने वाले विद्यमान है। और हमारे अनुमान को यदि आभास तुल्य मानेंगे तो क्या होगा कि आकाश को अकार्य मानना पड़ेगा, तो ये सब दोष आएंगे। और आपका जो अनुमान है, यानी हमारा अनुमान तो सद अनुमान है, और आपने जो बीच में एक अनुमान बताया था आत्मा व्यभिचार के लिए बाधितत्व हेतु में, क्या नाम वो विभक्तत्व हेतु में व्यभिचार नाम का दोष दिखाने के लिए, आत्मा में विभक्तत्व है लेकिन कार्यत्व नहीं है, लेकिन आत्मा को यदि कार्य मानेंगे उस हेतु विभक्तत्व हेतु से, हम आपका आग्रह स्वीकार करके कार्यत्व स्वीकार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शून्यता का प्रसंग आदि आएगा। इसलिए ये हमारा अनुमान उसको दे करके आप अनुमानाभास नहीं बता सकते। ये सब आया अभिप्राय बाधका संतीति न आभास तुल्यता, यानी आकाश विकारो इस अनुमान में आभास तुल्यता नहीं है। इति आह आत्मनः आकाश संभूत इति श्रुते, ये श्रुति बता रही है। आगे आ रहा है आत्मत्वात् एक वाक्य आएगा वहां से, इससे पहले एक वाक्य है इसको पूरा करके फिर ये पूरा होगा प्रसंग। यदि ही आत्मापि विकार स्यात्, ये शून्यता की आपत्ति बता रहे, जो टीका में पहले से ही बताया था। टीकाकार तो अवतरण में पूरे भाष्य का अभिप्राय बता देते हैं ना। अब भाष्य को देखिए कि यदि ही आत्मा पी विकार स्यात्, विभक्तत्व हेतु को लेकर के आत्मा में भी विकारत्व मानेंगे यदि, तो तस्मात परम अन्यत न श्रुतम, तो आकाश से भिन्न दूसरा कोई तो कारण के रूप से श्रुति ने नहीं बताया। हाँ, आत्मा से भिन्न, तस्मात का अर्थ है आत्मा से भिन्न दूसरा कोई कारण के रूप से श्रुत न होने से आकाश आदि सर्वम कार्यम निरात्मकम स्यात्, तो आकाश आदि जो कार्य उत्पन्न हुआ है, आकाश और आत्मा भी कार्य कोटि में आया, तो सारा का सारा जो कार्य है वह किससे उत्पन्न हुआ, कोई कारण तो है नहीं, तो शून्य से उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा, अभाव से ही निष्पत्ति माननी पड़ेगी। तो निरात्मकम आत्मनः कार्यत्वे स्यात्, आत्मा को यदि कार्य मानेंगे तो आकाश आदि सब को निरात्मक मानना पड़ेगा, यानी शून्य मानना पड़ेगा। तथा च शून्यवाद प्रसज्जेत, तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा, और इस शून्यवाद के प्रसंग को माध्यमिक आएंगे सामने। यहाँ वैशेषिक तो रुक गए, शून्यवाद का प्रसंग उनको इष्ट नहीं है, लेकिन वैशेषिक ये जो हैं माध्यमिक बौद्ध, उनको तो लगेगा कि इष्ट हैं, अच्छा है आत्मा को भी कार्य मान लो, और सर्वम शून्यम ये तो इष्ट ही हैं, ये माध्यमिक सामने आएंगे इष्टापत्ति मान करके। तो इसका निराकरण करने के लिए आगे वाला ग्रंथ है वो कल देखेंगे हम लोग।